Pokonać smutek, który pozostał.

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Czekam tamtych łez, dotyku tamtych oczu. Sometimes I feel like my only friend is the city I live in, the city of angels. Lonely as I am, together we cry. Streets, 'cause she's my companion. I walk through the hills, 'cause she knows who I am. She sees my good deeds and she kisses the wind. And I never worry, now that is a lie. I don't ever want. Program Trzeci Polskiego Radia. Spod stóp. zaczyna się zwykle, jak każdy wspinaczki dzień. Trudny dzień, ściana, droga pod szczyt, a potem nagle krzyk. Co im z nami walczyć każe, ryzyko śmierć. Tutaj wszystko nie jest ważne, na rzęsach świąt. Inni już idą dalej, na twarzy śmiech, lecz są nami. Co z wami walczyć każe, ryzyko śmierć. Tutaj wszystko nie jest ważne, na rzęsach śrok. Inni już idą dalej, na twarzy śmiech, lecz są. Oh,